Θα δούμε τι θα βγει. Εντάξει, μόνο. Είναι σίγουρο. Δεν μπορεί. Μήπω μπορεί να βοηθήσει κάποιο. Χωρί αυτό δεν λέει όμω. Είναι μόνιμα. Δεν παίζει. Εσύ δεν κάνει να τραγουδά κανονικά. Πρέπει να κάνω αυτό. Πάλι θα είμαι με την νοηματική μου. Μπορεί να δοκιμάσει και εγώ να το κάνω. Ναι, κάνω. Πείτε το καμιά δεύτερη θέση να. Ναι, Γιάννη, να του υπανασύρει. Εντάξει, δεν θέλει λόγια. Θέλει να το κάνει. Γιάννη, να το κάνω. Να το πιάνει. Γιάννη, τσιπανασίτα. Είμαστε όλοι. Αυτό κάνει. Κάπως έτσι. Ανάμεσα σε δύο ή κάνει καλά. Εκεί. Για πες. Τι να πω εγώ. Δεν παίζει. Να το πάρω εγώ. Να πάρω εγώ την στροφή μόνο να το κάνει. Να κάνει το... Με σένα μαζί. Γιάννη, τσίπα να σούτα. Για να το βγάζει καλά. Δεν το βγάζουμε, Δημήτρη, μην το βγάζουμε.